Кава. Я пила каву у паходзе з ігліцаю і пахам дыму, толькі што знятую з вогнішча, у цягніку, з цукрам, каб перабіць пах начнога купе, у інтэрнаце, расчынную, танную, дзяліла з суседкамі, як і пірог, прывезены з дому, на кухнях сябровак, запіваючы нашы размовы, у кожным новым горадзе, куды вандравала, у машыне, калі мы бралі з сабой тэрмакубкі, каб імчацца наперад не спыняючыся, на запраўках, калі пра тэрмакубкі мы забываліся. Зараз я збіраюся выпіць кавы ў мінскім бары, схаваным ад вялікага ваеннага помніка за гаражамі. Замест адной са сцен вокны, і я саджуся на падваконні. Звычайна тут гаспадараць дзяўчаты, але сёння незнаёмы дзядок, такі стары і сівы, што здаецца празрыстым. Паклала побач нататнік, разгарнула, ляжыць на стале нібыта пустая талерка, на якую няма што пакласці, хіба аловак. Дзядок прынёс мне латэ ў папяровым кубку і спытаў, ці можна прысесці побач. Вы ведаеце, як з'явілася завядзёнка пісаць імёны на кубках для кавы? Я працаваў у кавярні, дзе ўсё пачалося, дапамагаў гаспадыні. Я зрабіла глыток, зразумеўшы, што трэба будзе слухаць гісторыю. Толькі яна заўжды гатавала каву, і толькі яна разлівала яе па кубках і пісала на іх імёны. Але не імёны наведвальнікаў. Дзяўчаты і хлопцы прыходзілі, каб паваражыць на каханых. Некаторым, вядома, прыносілі кубкі без надпісаў, але тое значыла, што трэба крыху пачакаць, а пасля зноў прыйсці ў кавярню. Праз нейкі час тое ёй надакучыла, і яна пачала пісаць не імёны, а прадказанні, што здзейсняцца хутка, ці давала парады. Таму, калі ты не ведаў, што далей рабіць, ці хацеў усё ў жыцці памяняць, то трэба было завітаць да нас. Але перад гэтым завяршыць як мага болей спраў, каб прыйсці чыстым, нібыта вымыты кубак, бо інакш цябе магло чакаць крыўднае, мусіш прыбраць у кватэры, ці вярні грошы сябру. Аднойчы гаспадыня знікла. Я хваляваўся, але кавярню неабходна было адчыняць, бо пад дзвярыма ўжо чакала дзяўчына. Яна замовіла каву, а я так разгубіўся, што напісаў на ейным кубку сваё імя. І, як высветлілася, гэтым злучыў нашы лёсы, стаў яе мужам, яе прадказаннем. Мо гэтак моцна хацеў сваё прароцтва першае спраўдзіць. Астатнім я пісаў толькі добрае. Паглядзі ў акно на блакітнае неба, з'еш кавалак торта, не бойся, табе вельмі пасуе сукенка, хадзі ў ёй часцей. Зусім маладым я пісаў паэт, настаўніца, лекар, мастачка, але паэт ці мастачка я пісаў і на кубках старэйшых. Мне падабалася бачыць усмешкі тых, хто такое чытаў пра сябе. Калі яна вярнулася, ад валасоў яе пахла морам, а твар быў крануты загарам. Здавалася, што я яшчэ бачу на шчоках адбіткі чырвонага сонца. Яна наліла сабе кавы і патлумачыла, што адбылося. Яна шмат дзе была, падарожнічала і заўжды піла каву, каб мець магчымасць вярнуцца ў той момант. Казала, што гэтак прасцей падарожнічаць у часе, ад кубка да кубка. Яны нібыта меткі на мапах нашых успамінаў, і лягчэй вандраваць ад аднаго да другога. І абяцала мяне навучыць, казала, што я здольны хлопец і ўжо навучыўся пісаць прадказанні. Пасля яна часта знікала, а калі вярталася, заўжды піла каву, нібыта ставіла кропку, і распавядала, распавядала пра іншыя гарады, пра сваіх сябровак і святы, якія яны адзначалі, пра дні народзінаў і пра каляды, пра самыя смачныя стравы, якія толькі яна каштавала. Але найчасцей вярталася з валасамі, ад якіх пахла морам, ды ніколі пра мора мне не расказвала. Аднойчы яна не вярнулася, мо згубілася ў цемры, чорнай, як падвойны экспрэса, але мне больш падабаецца думаць, што яна сядзіць каля мора, п'е каву, а над ёю аблокі, як пенка над капучына. Гэта доўжыцца той успамін, у які яна зноў і зноў вярталася і пра які я нічога не ведаю. А час там ператварыўся ў сподак. Дзядок засмяяўся, накрэсліўшы пальцам на маім нататніку кола, узяў мой аловак, нібыта узважыў. Я даўно не пісаў нічога, дазвольце, зноў паспрабую. І вывеў на папяровым кубку, у якім засталося кавы на донцы, некалькі словаў: «Забярыце з сабою». Глядзець у кавярні было няёмка, але так і карцела даведацца, што там. Парада, што трэба рабіць. Ох, толькі б не прыбрацца ў кватэры. Ці прадказанне, што здзейсніцца ў хуткім часе, ці тая кропка, куды мне зноў і зноў давядзецца вяртацца. Прачытала: «Раскажыце, а дзе пілі каву вы?»